الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا سورة فرقان کی مخکی رکوع کی شبہات پر توحید، شبہات پر قرآن، شبہات پر رسالت ہر یو باندې شپک شپک ذکر شو چې دا دی انکار دی دی غټو مقصدونو د دین نه چې هغه توحید دی عظیم مقصد دی او قرآن دی عظیم مقصد دی او رسالت او نبوت رسول دی دا درې مقاصد دي او دي د هر یو نه انکار کړی دی لیکن شبهات چې پر رسول باندې وو هغې کې داسې خبرې کړې وې د هغې پوجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طبیعت او مزاج باندې بوج راته لولا انزل الیه ملکن دوسر ملائک نشتا او یلقا الیه کنزن دوسر مال نشتا خزانی نشتا او تکون له جنتن دو جنت نشتا پدی خبرو با نبی علیہ السلام تدیر زور رسیدو اللہ والا تسلیور کی دیکی او عدو سره کوي چې دا دي چې سیا دینو دا به زه تاله در کوم د دینه زیاتو د دینه بهتر د دینه عظیم شان او عالی شان خو دې دنیا کې الله چې ستا خوښه ای تبارک الذی داود سورت یې پزیم دل ذکر کړه پدې دویم باب کې چې برکتونو والا خاص الله دی هغه ذات ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات کچری خوخیشی دربه کی تعالی را بهتر د دغه نه چې د دې کوم یادې چې یو یكون لک جنتون چې د دې او باغ وی چې دغه نه خپل خوراک کولی نو الله می د دین په ډیر بهتر در کما یو جنتنا جناتن ډیر جنتونا چبایی کی بلان دی داغین نهرون ویجعل لک قصورا او دربکی اللہ تالرا بنگلی نیو مانا دو دنیا سر لگی انشاء پخپل مانا باندیو او مطلب پکې اختیارو چې نبی علیہ السلام له ور کړیو ملائکه او تر علی غلیو او تویلو چې ستاسو نه خوخه ده عبد رسول چې بنده او پیغمبر نه زاد خوخه ده او نبی ملک یا چی پیغمبر یا بادشاہ لکه سلیمان علیہ السلام داری خواه دا نبی علیہ السلام اینا عبدن رسول چی بنده ما پیغمبر ما دامی خواه دا ذکا چستا دا نعمتون شکریه با ادا کوما ولی شکریه خو غریب سره ادا کئی چه ده قیمت نه خبری ده نعمت نه خبری ناغ شکریه ادا کئی الحمدللہ وی او چه مال او دولت دیر شی داغ نار سیر شی اغا شکریه بانشی ادا کولی ناغ دا جواب ورکن سکا اللہ وی انشاء کستاقو خی خدرکوم دلا فاغوی چه نا زده سی خوشحاله ما چه بنده ما کل اوگه ما کل موڑی ما نو چه اوگه ما نو صبر بکو ما چه موڑی ما نو شکر بادا کو ما او دغاس الیمان ده الیمانو نصفن صبرن و نصفن شکرن دی دو سیزن نجوڑ ده دو پرزی دی نیم صبر دے او نیم شکر دے دا خواغا بندہ دا کولی شی چی کل ہوگے کل موڑ کل خوشحالا و کل خفا ادویم مانا که ان پا مانا دے ازا سر شی کل رازی دا سی نبیا دا قیامت وعدہ دا اللہ و خواہ تبارک الذی برکتن والذی اغزات انشاء جعل لک خیرا من ذالک چکلے خوخشی کنا قیامت کی دربکی تاصلہ دیر بہتر دی دنیا نا جنات دیر باغنا چبئی کی ولان دی داغینا داغی دوننا نہرنا ویجعل لک قصورا او دربکی تعالی بنگلی او مانے دو آخرت آ قصور دی او دا سی قصور دی چی او یو قصر یو یو بنگلہ آگا کل دا سی چی دیو ملغلر نجوڑا دا چی حدیث کرا دی ستو نمیلن پی سمائی شپیتمی لدنگ دا بر آسمان غاری سا او یو میاش پا منزل باندی پرتداو پاگی که تو مخلوق دی مخلوق دی چیغی دیو بل سر علی ملاقات نده کرده علی ملاقات کئی چدا جنتی راشی او دتا ٹول را جمع شی نو یو بل سر بین پی ملاقات شی کرده دقاسی قصور دی کلی داس جوڑی کری چیو خخت دس رو بل دس پی نو نو دینه بنگله جوړ کړی دا کله نور زمل غلرو جواهرو زمردو دور پورې بیان شوی دی حدیث کې تریو سلور پینزو پورې انور په ندی بیان شوی هغه الله ته معلومه ده چې نور عمارتونه د جنت د سن دي سرا سپینو مل غلری یاقوت جم زمرد خو بیان شوی دی وچیا په لبیا نور د سنه جوړ دین او هغه قیامت کې بیا پی جن دی شي دا تسلیو پیغمبر لا دا ریش کالاتو اعتراضاتو په جوان دی چې دی مشرکین او باغتا د پیغور په طریقه باندې کول الله ولا تسلی ورکړه چې هر څه ډیر دی دی په خبرو باندې پروا مې ساته نوس و تتدی حال بیانی خواه چه دا کم اعتراضو نا چی کئی استا پا حق کی او قسمہ قسم خبری کئی تا دا پریشانه دا پارا نراش دا غی حال اگورا چه غیل اللہ سو تیار کری خواه نوی بل کذبو بساتی و آتن لمن کذبا بساعت سعیرن یو د دویم تغیضاً، دریم زفیراً، سلورم مقرنینا، او پنزم دعونا لک سبورا، اشپگم وادعوا سبورا کثیرا. لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا کثیرا. اوه دیوله بیان چې دا تاوانی چې کوم اعتراضونه کوي دا دغه حلق دیخوا دیل اللہ هم زیونه تیار کړی دی خدا غی تپوس نه کوي کنا حدیتا حسوک دا نوی کنا چی تالی سو جوڑ کری دی چی تا پیغمبر باند اعتراض کئی چستا جنت نشتا او تا سر خزانی نشتا وید اخپل دان تا پوسنکے چی تالی اللہ سو تیار کری سائیرن تغییزن زفیرن مکانن زویقن مقررنین تاو هنالک زبورا چیغی بوای بیا لا تخویب او خروی و تویزیتا منکرین و مشرکین و حال پا قیامت کی اللہ وی بلکی دی تکذیب کی دا قیامت دیتا کچھ دا قیامت نم واخل نم بس وی نمانو دا سی خبر دا وی پیر پاسان بعد نزان خلاص کی بس نقا وی پا دی نش خلاص دے خوا کتا دیر ہوئے چی قیامت نشتا قیامت نشتا نور پا گوتا نپٹی گی تو تا گوتا نیسی نور پا گوتا پٹی ولکی دی تکذیب کی دا قیامت وَاَتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَا بِسَّاعَةِ سَعِيرًا اللہ ایمون تیار کرے دا آغچا دا پارا چی دروغ ہوئی پا قیامت باندی چی قیامت نشتا جہنم نشتا آو دا ہوئی چاوی بس نموت و نحیا دا دنیا دا سوک مری او سوک جواندی کی گی سلسلہ روان دا ابیا جواندن نشتا ہوئی اللہ وی استاد پارا غسائی رشتا کنا کدو چار پارا شتے کنشتا خا استاد پارا سائی رشتا او داغی سائی تفصیل واورا کنا خا چه اغا سعیر سشه ده سان فضل گی بلولو طویلی شی اغا جهنم دیر بل شوه ده خزرگونو کالا بل شوه ده سعیران اذا رأتهم من مکان بعید کل چوینی دا جعی دا سعیر دی خلق لرا دلر زینا دا ډیر تیز نظر دی ښا ډیر تیز 500 کالو منزل باندې وای د خپل دوستان ویني ښا ډیر لري زاینا مکان باید سمعوا لها ذيب اوري دا غي سعير د پاره د غي جهنم د پاره تغيظا ډیر غصا ډیر غوسه ویلو سره ملک کی ویلو تکادو تمیزو من الغیظ نزدې چې وچوي ډیر غوسې نه ښه تم حواره ده د دنیا کې چې چا څوک مبالغه کوي دی او سړی په حق کې کنه پیر جدا خبره واوري ده کنه تاسو وچاو ده غوسې نه اچو چاو ده خو نه یې دا اشاره مبالغه ای دومره غصه شي چې بس چاو دې تو ته نږدې شي خو تغیضا د ډېرې غصې د وجې نه او چا ته به غصه یې هم دې ته دې مشرکینو ته دا دنیا کې دې ظالمانو ته دې فاسقانو فاجرانو شرابیانو کبابیانو دې ته به غصه یې کنه عدیل بهم خدای دومره لوی بدن ورکړی چې توبه چا بل ځای کې راضی هم نه بیر جهنم نه ښه دا خو دغه جهنم دی چې الله ول ډېر کلاو پیدا کړی دی ولې چې د یو کافر غاښ د احد غر مری که نه تش غاخ چې غاخ په بدن کې ډیر وړو کې شی دی ګوره چې انور بلا سو چې سر به سمري او پی به سمري ډیر په لوی منزل کې وپروتی کنه دی ته غصه دی غصه او زفیره او غلم بیزل او هینی دل زکار شی چې غصه شي نو دا چل کوي بیا غلم بیگی او هینی گی او پوری شلی چې پرې مې دیو تا کنه وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا كلا جو وردو لشي إذا جهنم يان پدي جهنم كي پسنگ دي كي پداس دي كي چدير تانگ دي مكانا ضيقا دير تانگ دا از عقل كي نرازي کنها دا قيامت خبري عقل كي نرازي زکا مفسرین ذکر کوي حدیث دی دی په چې څنګه تنگ ځای وي داسې تنگ ځای وي لکه یو سړی چې په کوداله کې لاس کې اچي او هغه ندی په زور ټکۍ په زور یې پکې ټکۍ دا وي تلوي خانوي ښا ندی په کې ځای کې نه الله په زور پکې ور بوجا کوي ښا مکانن ضیقن دا سزا ده کنه چیزی با پی غرون کل پیغمبر تا چیز مونگا زیونو گورا راشا بنده با کی یریگی گاڑی با کی چلیگی تا بسالو اغلار دا دیو پا دی بانده پخر کولو یا بے کولی نالاوی چی آغا زیده دیر تنگ دی دا سوال کوا چی آرمال آغا یا اللہ آغا تنگ زی عرد کی تا دی سوال کوا از دلتا که زیون شماری مکانم ضیقن او بغردولی شپاغی کی داسی او مکان تا چه دیر تنگ دین عدیب سنگی مقرنین تلد شوی بی پزنزیرونو کی دخپل مرگرو سران دیر کلی مرگری خان چه سر مریم کی ترشیو کنا وربک لنحشرنهم والشیاطین دی او شیطانان دوستان دا ډیر خمر کری دنیا کی دی په یو بل باندې سر ماتاو ها الله وی قیامت کې به وسره یو تړم یوختو په زنجیرونو باندې الی به جهنم ته ورځو مخه ځکه الله وی او په جنتیان جنت ته دی نو علب ازی چی او بل سر مرگری شی یوازی یوازی بنزی زنزانے بنکئی زنزانے پا دنیا کی منو چلک زنزان لام جون متی روئے چی وازی جماعت کی ناستے بلاغ دی جماعت کی ناستے ازی او بل نخبر نئے استاو دا سنگ دین دے نا راشه یو بل سره جوړ پیدا کې تنظیمو کې د دې مسلې د پاره او کنه ځکه شيوخ وبوي چې کګول ډیر خاسته ای او چې باغ کې نوخ کول ښکار او چې هغه چې ته په پولو لاړی زانلا نا کډیر خولې نو خولې نخکارې حق پرستو اولما حق هغه له خولې خکارې چې یو بل سره تنظیمی یو بل سره جوړي یو بل سره تعلقي په دین او باندې او په توحید او سنت باندې نزدک الله رب العزت ویلو سوره زمر کې براشي چ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا ډیر په عزت با بوتلې شي هغه کسان چې خپل رب نه یریدلیو خپل سن نه یریدو خپل رب نه یریدو جنت ته وځي خو ډلی ډلی وځي، ډلی ډلی عالمانو ډله، طالبانو ډله، او د قاریانو ډله، او د حافظانو ډله، د مجاهدینو ډله، د روجدارو ډله، او د سخیانو ډله، او هر عمل والا به یو ځای شوي او جنت ته وځي. زمرا نو دغه ستیب هم الله جهنم تعالی ورځي چې مخکې تینه ګېډه جوړی کی کنه مقرنین خو تاونا لیک صبورا دی بچغوی په دغه جهنم کې د هلاکت یو معنا ده چې وی لکه دنیا کې چې په عذاب راغلی او کنه په دې قومونو نو په عذاب کې به آواز راته، عذاب کې به آواز راته چې انا کنا ظالمین، انا کنا ظالمین، سبق به زوتاو چې مونږ ظالمان او مونږ ظالمان دقه چې غیواله خان. نو قیامت کې به وای چې مونږ خو هلاک شو، مونږ خو رک شو، تباه شو، صبورن هلاکت ته وای یو دا چې غدا خان. دویم وای دا چې غبا وای الله تعالی چې الله مرګ راول په مونږ باندې، مرګ راول دنیا کې دی راوسته امونگ تیاریدو خوست نیاریگو یا اللہ امونگ بانی مرگ راولا اصور یاسیہ کی براشی ونادو یا مالکو لیقضی علینا ربک زخرف کیوئی اگا جہنم ملائکو تب آوازو کی چه مالکا دا جہنم امیر دے مشر دے مونگ بانده دی استارب مرگ راولی دا دی جون نمرگ خده مرگ دی راشی دا چگی بوی طلب با کئی که نا دعو دعوت بور کئی پدا دی که علاکت تا و مرگ تا نجواب برازی لا تدعو لیوما سبورا واحدا چه سور چگی والش نو وخا نن خستا دا چگو روز دا لا تدعو اليوم صبورا واحدا دعوت مور کوي او سوال مکوي نن د هلاکت یو ځل چار څومره وای چې مونږ له مرګ مونږ له مرګ مونږ له مرګ والله وینا مرګ کوم دا خو تاو نه دي چې ما لال کو اخو ما لال کو قرباني میکو کنه خامات اعلان وکړه کنه چې خلود فلا موت الله علیه چمه شواله وای اوس موت نشتا موت خو هغه او جلال هغه بیا واپس ناراضی خان ته یو ځل وای چې هلاکت الله یو ځل نه ودعو صبورا کثیرا چې وه دا هلاکت ډیری لیکن هلاکت نشته دی موت نشته دی ته ځان اوس د عذاب نه خلاص ہے د دنیا کې ځان خلاصو چ خلقو ته مینتونه کول، خلقو ته دعوتونه در کول چې دا کفر او شرک مکوي د دې انجام ډیر خراب دی او تاسو به وی چې نه دا خو زمونږ ډیر خوږ دین دی، دا زمونږ د مشرانو برکتیانو دین دی. نو اوس کار څومره چې وای خو لیکن قبلیږي نه ستاسو ټول عمر دې پدې کې ټول عمر او پدې چېغو کې او پدې عذابونو کې مبتلای زکه ډیر ظلم وکړو کنه ډیر ظلم وکړو ځین پارا پور خبره پورې خندا کړو کنه د الله په ذات پورې په قران پورې پیغمبرانو پورې په قیامت پورې جنت او دوزخ پورې په هر څه پورې خنداګانې او په خلی باندې او په لیکلو په قلم باندې هم سوخ بطیر شون یو چرچره به په کې اخلاص کړه نیا به پیغمبر باندې اعتراض وکړ ګستاخی وی وکړه او ګستاخی وکړه وی ها د رسول او ګستاخی وکړه د قران نه غږ خلق یې ردی دا نن تو داغی سزا مومی کنا آخرت کے خان در دی حال ذکر سو سو وقسم عذابونا وقسم عذابونا ازلت بیان کرا تبارک اللذی برکت والد خاص حق ذات انشاء کچری غواری جعل لکا خیرا من ذالکا درب کی تالرا پزی دنیا کے بہتر داغ جنت ننا چیزی ایزادی یو جنت نا بلکہ ڈیر جنت نا چبہی کی بلان دے دونو یا دا بنگلو داغ نا نہرنا ویجعل لکا قصورا او درب کی تالا ڈیر لوئی مانے او بنگلی تا جنت که دنیا کی غواړي نو هم ولیکن الله ولې اختیار ورکو نو پیغمبر انکار وکم چې ځان په غضب وخت کوم چې بس شایي غواړم دا فقیری را لخه ده کنه دا ډیر پاک جون دی ښه او د سکون جون دی بادشاهی کې سکون نه بل کذبوا بالساعت تابان دی چه ترازو نکی دی ہو قیامت در او جن کڑے دے تمرا عظیم کار چه دا ٹول کائنات مک آسمان عرص و داغی دا پار پیدا شوی چه اگر دا نتیجی زیدی ریزلٹ پوزی او دی اگر در او جن کئی چه قیامت نشتا اللہ امانگ تیار کڑے دے داغا چا دا پارا کذب اب ساعتی چې دروغ وي په قیامت باندې سعیرا هغه جهنم چې ډېره زمانه بل شوی دی اذا رأتهم من مکان بعید کله چې ویني دی لرا دا جهنم د ډېر لرې ځاینه سمعوا لها دی به اوري باقاعده د دې جهنم دپاره تغیظا غصه وزفیرن اوہنی دل اغلم بی دل اذا رأتوم چراغنو صحابو باندی دا خبر ناشناو لگی دا چی جہنم بے وینی ولی دا غستر گشتا نبی علیہ السلام ویلہا عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی او داغه د پارسترګي همشته دی چې لیدل پکې او داغه د پارغو غونومشته دی چې اورېدل پکې اول سانن تنتق او جبو مو سرهشته دی چې خبرې پکې کنه ګوره دې جهنميان سره خبرې کوي کنه ها اذا القوا منها مكانا ضيقا کل جو غردو لشی دا جہنمیان پدی جہنم کیاو تنگ زیتا مقرنینا تللشوی بی پزنزیرون پو سردخ پلو مرگرو شیطانانونا دعونا لکا سبورا چگوی پدغزے کی دا حلاکت چہلاک شو یا چگوی پدغزے کی سوال بکی دا موتا جواب برازی لا تدعو اليوم صبورا واحدا چغی موہینن دہا لاکت یوزل ولستلی بشی کنو غلی بشی نالا رب العزت بوتوی چستا دغا زورو ودعو صبورا کثیرا او چغی اوہی دہا لاکت دیری مطالبیو کے درخواستنو کے لیکن منظوری گینا چتا استا موت راشی دا و قسمه د دې عذابونو بیان کړو نو دا و سره په دړي کې وایو چې الله مونږ دې سخت نو ساتي یا الله مونږ او هر مسلمان نارینا او زنانا الله دې عذابونو نو دې چې غسرو نو ساتي